mokile banda kiboye bana pe bakolo toyeba tango ya bakoko na tango na biso ekeseni kongo ezalaki tango ya falanga misato bana nyonso ya mokoyo bamonaki mpasi mpona mokili kongo na ngai ezalaki na bato na tango ya matswa kongo na ngai na tango ya bankoko ezalaki ndenge mosusu azalaki kolatela malokola lelo te kotambola na voitile lokola yo te azalaki na lopitalo te se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge ninyo bankoko babiso basali bakongo tango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio ezali lisusu ndenge ya bakoko te kosumosusu eye kokolonize se bato ya mboka nsima ebongaki tosala ndenge ninyo tosengi lipana mpe revolution ya kongo kongo sala tobongisa kongo kongo yomboka toyeba kosala tobongisa kongo kongo yomboka kongo kongo na mosala na ngai masomeluzie mpe dayer mamasala kwangolesa ngai wana mosala na yo anzambe pesa kongo makasio toyeba kosala tobongisa kongo kongo yo mboka toyeba kosala tobongisa kongo kongo yo mboka Congo Congo Congo Congo komi mwana somi Kongo na ngai na bongisa Muna mosala na ngai Ma somberuse mpe tayer Mama sala kwango lesi ngai Wana mosala na yo Anza mpe pesa bongo makasi yo Oye pa kosala to bongisa Kongo